se čara, dva bagrema bijela, već procvala. Mjesečina, ko dukat žut, ti dovoljno mlada, ja dovoljno lud. Mjesečina, ko dukat žut, ti dovoljno žena, prvi je put. Srce u srcu, ruka u ruci, kao mornari u mirnoj luci, crna sa sobom mi odnijela. Mjesečina, ko dukat žut, ti dovoljno mlada, ja dovoljno lud. Mjesečina, ko dukat žut, ti dovoljno žena, prvi je tu. Noće plesala u ritmu tijela, tvoje nemirne ruke i postelja bijela. Lete godine, svetanim put, al zauvijek ostaje naš prvi put. Mjesečina, kod